من خزون خوش گذردم آقا، با تو درمون میشه دردم آقا. کوچه پس کوچه رو گشتم هر شب تا بیام دورت بگردم آقا. جونه جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، جونه جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، اسم تو روز و شب ورد زبونم مهدی، اسم تو روز و شب ورد زبونم مهدی، سر و سرور مهدی، سر و سرور مهدی، سر و سرور مهدی، سر و سرور مهدی، ای دل و دلبر مهدی، یه روزی میاد با ذوالفقار حیدر مهدی، یه روزی در مهدی. ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، دو چشمونت دو یاقوتو ببینم، آخ دامن از خدا عمری بگیرم، آخ که زنده باشم و جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، جونه جونم مهدی، اسم تو روز و شب ورد زبونم مهدی، اسم تو روز و شب ورد زبونم مهدی، سر و سرور مهدی، ای دل و دلبر مهدی، یه روزی میاد با ذوالفقار حیدر مهدی، دل سپردنم شده تقدیرم، شب و روز بهونه تو میگیرم، بعضی وقتا بد جوری دل تنگم، میدونی نبینم میمیرم. درد و درمون مهدی، ای سر و سامون مهدی، درد و درمون مهدی، ای سر و سامون مهدی، با ظهور دنیا میشه ستاره بارون مهدی، با ظهور دنیا میشه ستاره بارون مهدی، تب و تابم مهدی، تب و تابم مهدی، حساب کتابم مهدی، تب و تابم مهدی، حساب کتابم مهدی، شب میلاد بده جام شرابم مهدی، شب میلاد بده جام شرابم مهدی، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، تموم دین و ایمونم کجایی؟ دلم تنگ آقا جونم کجایی؟ شب میلادتم دورت بگردم، آخ نمیدونم، نمیدونم کجایی، نمیدونم. چشمات بارونی شد کجایی؟ جون جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، جون جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، اسم تو روز و شب ورد زبونم مهدی. تو همیشه منو درکم کردی، تو بودی که دردمو جمع کردی، زندگی بی تو عذاب آقا عاشقه، خونه خراب آقا، سر و صدا مهدی، سر و صدا مهدی، مرهم درد مهدی، سر و صدا مهدی، مرهم درد مهدی، سایه محبت تو چم مبادا مهدی، سایه محبت تو چم مبادا مهدی، عشق زهرا مهدی، عشق زهرا مهدی، های دستا بیاد بالا، عشق زهرا مهدی، امید دنیا مهدی، اگه دلتنگی بگو بگو بگو یا مهدی، اگه دلتنگی بگو بگو یا مهدی، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، جون جونم مهدی، دردت به جونم چل بکش ببینم، جون جونم مهدی، جون جونم مهدی، دردت به جونم مهدی، اسمت روز و شب ورد زبونم مهدی، اسمت روز و شب، میخوام تو بخونی، اسم تو روز و شب ورد زبون.